ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाध्ये बृहदारण्योपनिषत् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसका नाम ज्योति ब्राह्मण है। इसमें मुख्य रूप से अभी चारवाक के साथ में विचार चल रहा है। चारवाक का कहना है शरीर ही दृष्टा से बता आदि होता है, उससे अतिरिक्त नहीं है। जो सिद्धांत कह रहे हैं कि वाणी आदि सब शांत हो जाते हैं उस काल में, आत्मज्योति के द्वारा ही क्रिया करता है व्यक्ति। आत्मज्योति है तो पूर्वादि बोलता है शरीर है, सिद्धांत का शरीर ही यदि दृष्टा हो तो स्वप्न स्मृति नहीं हो सकता। स्वप्न में यह शरीर नहीं है, यह शरीर अनुभव किया जागृत में, जो जागृत कालीन शरीर अनुभव किया है और स्वप्न काल में शरीर नहीं है, उस स्वप्न प्रत्यक्ष नहीं होगा। जो स्मरण करता और अनुभव करता एक होता है, स्मृति भी नहीं होगी। बैठे बैठे आंख मूंद लिया, ये शरीर नहीं, अभी वो दृश्य देखता है, जो पहले देखा हुआ दृश्य को देखता है, विचार करता है तो वहां भी भिन्न हो जाएगा शरीर। तो आंख मूंदने पर शरीर अभी नहीं है वहां तो। और तीसरी बात, शरीर ही यदि दृष्टा हो तो मृत शरीर में भी दृष्टित्व आदि क्रिया होनी चाहिए। शरीर तो है अविकल, है विकल नहीं हुआ शरीर जैसा को ऐसे, अभी शरीर दृष्टा आदि हो नहीं सकता, आत्मा नहीं हो सकता। कई तीर्थां दिया, बाद में कहा इंद्रिय होते हैं, ये इंद्रिय हैं तो इंद्रिय को भी खंडन कर दिया। पहले किसी इंद्रिय को आंख से देखा था, बाद में मैं उसी को छूता हूं कहता है। प्रतिविज्ञा होती है, देखने वाला और स्पर्श करने वाला एक ही होना चाहिए, प्रतिज्ञा तभी होगी। अन्य के देखा हुआ को अन्य स्पर्श नहीं कर सकता, तो प्रतिविज्ञा होती है। योयम अहम अद्राक्षम तद इदम अहम प्रशामी बोलता है, मैं अभी छूता हूं उसको बोलता है, स्पर्श करता हूं कहता है। इसलिए इंद्रिय भी नहीं हो सकती। फिर कहा मन को मानो, मन में विषय है, जैसे रूपादि विषय होते हैं मन भी विषय है, मन भी नहीं हो सकता। यहां तक सिद्धांत ने खंडन किया। अब पूर्वादि ने जो जो पहले कहा था उसको एक एक करके खंडन चल रहा है, सारा खंडन करेंगे एक एक बातों का लेता। टीका में है अनुग्राह्य अनुग्राहकम अनुग्राह्य सजातीयम अनुग्राहकत्वात् आदित्यादिवत इति वास्तव। अभी तक ये खंडन किया पूर्वादि ने, अनुमान यदि भी मानता रहे चार बार, फिर भी सामने वाले के मान्यता के आधार पर सिद्धांति मानते हैं अनुमान प्रमाण को, उसके लिए उसने अनुमान दिया था। अनुग्राहक जो होता है ना, अनुग्राह्य सजातीय होता है, समान जाति वाला होता है। अनुग्राह्य जैसा होगा अनुग्राहक भी ऐसे होता है। आत्मज्योति के द्वारा शरीर में क्रिया होना संभव नहीं, क्यों, समान जाति नहीं है, यही उसका कहना है। अनुग्राहकम अनुग्राह सजातीयम अनुग्राहकत्व होता, अनुग्राहकत्व है वो धर्म है वहां। आदित्यादिवत जैसे आदित्यादि होते हैं, पूर्वादि ने अनुमान दिया था सिद्धांति के माध्यम से दिया था, जैसे आदित्यादि अनुग्राह्य भौतिक पदार्थ है, आदित्यादि भौतिक है। अनुग्राहक अनुग्राहक जो होता है आदित्यादि अनुग्राहक है, और अनुग्राह्य शरीर आदि है उसके समान जाति वाला है, इसलिए उपकार करते हैं। वो अपास्त हो गया, खंडित हो गया अब तक, क्यों, समान न होने पर भी उपकारी उपकार भाव होता है, कहीं समान में होता है कहीं समान, समान जाति असमान जाति दोनों में होता है। पूर्व में भाष्य में कह दिया है बात सब, समान और सदृश हो चाहे विसदृश हो, दोनों में उपकारी उपकार भाव देखा है। जल से अग्नि का शांत होना, अग्नि से अग्नि का शांत होना, ऐसे देखा, अग्नि से अग्नि का शांत होना समान हो गया, और जल से अग्नि का शांत हो जाना असमान है। तू सहित कहा था यद पुनरार्थ, पूर्वादि जो कहा चक्षुरादिवीर आदित्य ज्योति ज्योतिर्वत अदृश्यत्वाद इति अयम हेतु। चक्षुरादि का जो है ना, उसका आदित्य आदि ज्योति पर सिद्धांत दृष्टांत दिया था, वेद्रे की दृष्टांत दिया था। आत्मज्योति आत्मज्योति माने अंतरम, एक आता संगाता भिन्नम अंतरम, अंतस्तत्वात वैलक्षण ज्ञात इत्यादि कहा था, संघात से भिन्न कहा था। कैसे तो कहा विलक्षण है, संघात से विलक्षण किया था, क्या दिया था व्यतिरिक रूप से आदित्यादि ज्योति को दृष्टांत दिया था, चक्षुरादि को दिया था इत्यादि। जैसे चक्षुरादि से आदित्यादि ग्रहण होते हैं उस प्रकार नहीं है, चक्षुरादि का विषय नहीं है कहा था। न साधय थी पूर्वादि का सिद्ध नहीं कर सकते, अंतस्तत्व और वैलक्षण सिद्ध नहीं कर सकता आप ज्योति को, यह अनुमान ये कहा था। ठीक है, कहते हैं क्यों तो भाष्य में कहा चक्षुरादि भी अनेकांतिकत्व आता, चक्षुरादि में अतीन्द्रियत्व तो बैठा हुआ है, बैठा है अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व तो बैठा है, किंतु अंतस्तत्व वैलक्षण सिद्ध नहीं कर सकेगा, हेतु वहां है अदृश्यत्व हेतु बैठा है, साध्य अभाव के अधिकार में वह अंतस्तत्व नहीं वैलक्षण नहीं है, भौतिक पदार्थ से विलक्षण भी नहीं है और अंतस्तत्व किंतु अदृश्यत्व हेतु बैठा हुआ अतीन्द्रियत्व हेतु बैठा हुआ है। चक्षुरादि भी अनेकांतिकत्व बोल दिया, सिद्धांतिकत्व असत ऐसा नहीं है, चक्षुरादि करणेभ्यो अन्यत्व सती हेतु हेतु विशेषणात्, जो अतीन्द्रियत्व हेतु में विशेषण देते हैं क्या हेतु, चक्षुरादि कारणों से भिन्न होता हुआ अतीन्द्रिय हो, अब चक्षुरादि रूप नहीं जा सकता, ये कहा था। ठीक है, संप्रति इंद्रियत्व हेतु और अनेकांत्यम परोक्तम उनभाषित दोष देगा। अब अतीन्द्रियत्व जो हेतु दिया था सिद्धांत ने आत्मज्योति को अंतस्थ सिद्ध करने के, अतीन्द्रियत्व आत्मज्योति अंतस्थ है, जैसे आदित्य आदि ज्योति अंतस्थ में बहिष्ठ है, क्यों अतीन्द्रियत्व कहा था। तो संप्रति अतीन्द्रियत्व हेतु अनेकांत परोक्तम, उसने व्यभिचार दिखाया किसने, चार भाग ने पर हमारे चार भाग है, चक्षुराज भी अनेकांतिकत्व बोला था, अनुभाष्य दूषा थी उसने जो कहा था उसको कथन करके दूषण देते हैं, ये कहा यत पुनर् इत्यादि कर कहा था। विमतम ज्योति संगात धर्म, पूर्वादि का अनुमान है, चार भाग का अनुमान है, जो विवादास्पद ज्योति है और क्रिया करता है जो व्यक्ति भौतिक ज्योति से करता है या आत्मज्योति से करता है, विवाद है, विमतम ज्योति ही विवाद ज्योति जो आत्मज्योति है वह संघात धर्म, शरीर का ही धर्म है, संघात का ही धर्म है, तद्भाव भावित्वाद पूर्वादि ने कहा था पहले, उसके होने पर होना, शरीर के होने पर होना नहीं तो नहीं होना, शरीर के बिना चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती, शरीर के होने पर चैतन्य की उपलब्धि होती है, तो आत्मज्योति शरीर का ही धर्म है, रूपादि वाल जैसे रूपादि है जैसे शरीर का रूप है, शरीर का धर्म है, इसी प्रकार आत्मज्योति भी शरीर का धर्म है, ऐसा कहा था पूर्वादि, विवाह करोति उसका अनुवाद करके खंडन करते हैं सिद्धांत कहा। टिप्पणी नौ नंबर की टिप्पणी में कहते हैं आत्मा विमतम ज्योति माने आत्मा, विमतम आत्मज्योति है वो आत्मज्योति, ऐसा संगात धर्म यही साध्य है, संगात धर्म है, शरीर का धर्म कह रहा हो, तदभावित्व रूपाधिवत इति उक्तम पूर्वादि ने जो कहा था, अनुद्य दूषण विनिराकर खंडन करते हैं अनुवाद करके कहा, कार्य कहा कार्यकारण कार्यकरण संगात धर्मत्व ज्योतिष इति यदुक्तम तन्न, शरीर इंद्रियों का धर्म है, कार्यकरण का धर्म है ज्योति आत्मज्योति जो पूर्वादि ने कहा वो ठीक नहीं है, क्यों अनुमान विरोधात, हमारे अनुमान के द्वारा विरोध है तुम्हारा अनुमान, सत्प्रतिपक्ष दोष लगेगा तुम्हारे अनुमान में, ये कहने जा रहा है अनुमान विरोधात, ये बोल दिया दो नंबर की प्रश्न बता दिया, अस्मद अनुमान है ना तद तब अनुमान बाधा देगा, हमारे अनुमान सिद्धांतिक अनुमान के द्वारा तुम्हारा अनुमान चार बाग का अनुमान, उनका अनुमान क्या था विमतम ज्योति संगात धर्म तदभाव भावित्व आदि है उनका अनुमान, और हमारा अनुमान ये दे रहे हैं विमतम संघात संघाता भिन्नम, जो विवादास्पद ज्योति आपको ज्योति संघात से भिन्न है, क्यों कहते हैं तदभाषकत्वात शरीर का प्रकाशक होने से, आज इत्यादिवत मान वैतृक दृष्टांत में जाएगा, मान अन्वय दृष्टांत में जो संघात से भिन्न भी है वो और संघात का भाषक भी है, कौन आदित्य ज्योति उसी के समान है ज्योति कहा, यह अनुमानम उक्तम इत्यर्थ हमने ऐसा अनुमान कहा था, कहा तथा चेन बाधितो अयम हेतु, इसलिए तुम्हारा हेतु जो है ना तद्भावित्व हेतु है, तद्भावित्व पूर्वादि का हेतु है उसके द्वारा बाधित है तुम्हारा हेतु, ठीक है तथा चेन हमारे अस्मद अनुमान हमारे जो अनुमान के द्वारा बाधितो अयम हेतु ते हेतु, तुम्हारा जो हेतु क्या था तद्भावित्व हेतु था, तद्भावित्व हेतु बाधित है, अतिभाव कहा। टीका में कहते हैं अनुमान विरोधम एवं साधयती, अनुमान के विरोधी सिद्ध करते हैं, हमारे अनुमान से तुम्हारा अनुमान, तुम्हारा अनुमान का हमारे अनुमान से विरोध है, ये सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है तो कहा आदित्य आदि का, आदित्य आदि ज्योतिर्वत कार्यगण संघाता अर्थांतर ज्योति ही इति अनुमान उक्तम, हमने ये अनुमान कहा है आदित्य आदि ज्योति के समान कार्यगण संघात से अन्य है आत्मज्योति अर्थांतर है ज्योति इति ही अनुमान उक्तम, अनुमान कहा था। तेन विरुद्ध थे तेन अनुमान अनुषमान के द्वारा विरुद्ध थे इम प्रतिज्ञा, ये जो प्रतिज्ञा है ना तुम्हारी प्रतिज्ञा मान संघात धर्म करके बोल रहे शरीर का धर्म का ये प्रतिज्ञा कार्यकरण संघात धर्म ये प्रतिज्ञा है तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो आत्म विवादास्पद ज्योति है कार्यकरण का धर्म है संघात का धर्म ज्योति सहित ऐसा जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है ये बाधित हो विरुद्ध हो जाता है कहा ठीक हो जाते हैं कालातया पदेशम उक्त्वा हेतु असिद्धिम दोषांतर वहा एक तो कालापयते में बाद दोष है तुम्हारे अनुमान में तुमने जो अनुमान किया था क्या अनुमान था विमतम ज्योति संघात धर्म तद्भाव भावित्वाद इसमें बाधित है हेतु बाधित है ये कहना चाहते हैं कालातया पदेश होता बाद दोष देकर हेतु असिद्धिम दोष पक्ष में हेतु नहीं है दूसरी बात हेतु की असिद्धि ये भी दिखाते हैं क्या तद्भव भावित्व तो असिद्धम मृत्य देहे ज्योतिषो अदर्शन पक्ष में हेतु का अभाव हो जाए तो वो असिद्धि दोष लग जाता हो हेतु आभास हो जाता हो क्या है यहां संघात धर्म करके कहा है क्यों तद्भाव भावित्व कहा माने मृत शरीर संघात है वहां संघात है किंतु अब चेतन वहां दिखता नहीं ये कहते हैं मृत देहे ज्योतिषो अदर्शन वृद्ध शरीर में ज्योति नहीं दिखाई पड़ती है शरीर तो है अभी ज्योति कहां है तरवा भावित यदि होता तो वृद्ध शरीर में होना चाहिए तरवा भावित तो नहीं वहां ये कहना चाहते अदर्शनाथ इति छेद कहते हैं ज्योतिषो अदर्शनाथ टिप्पणी एक है हाँ क्रोड़ पत्र एक है चक्षुराज भी अनेकांतिकत्वात् पूर्वादि का अनुमान ये कहा था इसका कहना चाहते हैं चक्षुरादिवीर अनेकांतिकत्वादिति अत्राहु वार्तिकाचार्य वार्तिकाचार्य इसमें कहते हैं यच्चाप्यक्षैरनेकांत्यं हेतो रवितं पुरा तच्चाप्यसत्त्वया भाणे धर्मित्वेन परिग्रहात् सेन्द्रियस्यास्य देहस्य पुरुषोक्त्या परिग्रहात् नहि एकदेश साध्यस्य दृष्टं तत्त्वाय कल्पते यच्चापि जो तुमने कहा था इंद्रियों में व्यभिचार है हेतु कहा था आत्मज्योति अभौतिकम अंतस्तत्वात् अतिन्द्रियत्वात् जो हेतु दिया था उसमें इंद्रियों में व्यभिचार है करके कहा था यच्चापि जो भी ये कहा अक्षय माने इंद्रिय इंद्रियों के साथ अनेकांत्यम व्यभिचार हेतु तुम्हारा हेतु का व्यभिचार है करके पूर्वादि ने कहा था चारवाग ने कहा था इंद्र में अनेकांतिकाय कहा था मारे विलक्षण सिद्ध नहीं कर सकते क्या है अदृश्यत्व हेतु है तुम्हारे हेतु पूर्वादि ने कहा था अदृश्यत्व हेतु के द्वारा शरीर से विलक्षण सिद्ध नहीं कर सकते क्यों इंद्रियों में व्यभिचार है कहा था यच्चापि अक्षय अनेकांत्यम हेतु हो सिद्धांति का हेतु को माने इंद्रियों के साथ इंद्रियों में व्यभिचार अभिहितम पूरा पूर्वादि ने कथन किया पहले तच्चापि असत्व है तो व्यभिचार तुमने बताया तुमने असत मिथ्या बोला सिद्धांत कहते हैं तच्चापि असत्वया वाणी त्वया पूर्वादिना चार वाक्य असत कहा मिथ्या कहा अवाणी कहा ऐसा धर्मित्व ने परिग्रहात इंद्रियो तो धर्म में आ जाते हैं किस लाते हैं क्यों किम ज्योति अयम पुरुष करके पूछा हुआ है तो पुरुष माने कार्यक्रम संघात को पुरुष करके कहा है किस ज्योति से व्यवहार करता है पुरुष करके यही तो है ना जो शरीर धर्मी है तो इंद्रिय भी धर्मी में आगे एक साथ है दोनों माने साध्य जो है ना साध्य के वहां अभाव पक्ष में अभाव नहीं दिखाया जा सकता पक्ष का एक अधिक साध्य अभाव नहीं होता क्यों इंद्रिय जो है धर्मी में आगे पक्ष में आगे किस में आगे पक्ष में आगे ये कहा सेन्द्रिय से देहस्य पुरुषोक्त्या परिग्रहात् करते इंद्रिय सहित शरीर को पुरुष शब्द से कहा है किम ज्योति अयम पुरुष याज्ञ बल के जो पूछा था ना इंद्रिय के सहित शरीर को पुरुष शब्द से कहा गया है परिग्रह है कहा नहीं एक देश साध्यस्य दृष्टम तत्व कल्पित करते हैं, जो पक्ष का एक देश है, पुरुष शब्द से इंद्रिय सहित शरीर को लिया हुआ है, तो पक्ष का एक देश होगा वह साध्य का दृष्टांत नहीं बनता, पक्ष में साध्य का दृष्टांत स्थल नहीं होता। पुरुष पक्ष का जो एक देश होगा, शरीर इंद्रिय सहित शरीर है पक्ष, महानुमान में किम ज्योति आदि पुरुष में, तो पक्ष का देश इंद्रिय है, वो दृष्टांत नहीं बनेगा, इंद्रिय में व्यभिचार नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, आत्मज्योति अनुग्राह्य सजातीय इति निरर्थम। अब तक ये सिद्ध किया था आत्मज्योति अनुग्राह्य के सजातीय होती है, जैसे आदित्यादि ज्योति है ना, अनुग्राह्य शरीर के सजातीय भौतिक है करके पूर्वादि ने कहा था, उसका खंडन कर दिया। आत्मज्योति अनुग्राह्य सजातीय नहीं है, माने अनुग्राहक जो हो, अनुग्राही के सजातीय हो विजातीय हो, अनुग्रह करेगा वो, दोनों दृष्टांत देकर बोला था, ये निरस्त हो गया। इदानीम अब अतीन्द्रियवाद अंतस्तत्व मुक्तवा, आत्मज्योति अतीन्द्रिय होने से अंतस्थ है, भीतर है, बाहर नहीं है, आदित्यादि ज्योति के समान नहीं, वो बाहर है, किंतु आत्मज्योति अंतस्थ है, भीतर है कहा था। किस क्यों हेतु क्या दिया था? अतीन्द्रियवाद था। इदानीम अतीन्द्रियवाद अंतस्तत्व आत्मज्योति अंतस्तम अतीन्द्रियवाद, ऐसा कथन कर पहले, अतीन्द्रियत्व सिद्ध करके, अंतस्तत्व सिद्ध करके, अतीन्द्रिय हेतु के द्वारा अंतस्तत्व सिद्ध कर। आगे अभौतिकत्व आत्मज्योति अभौतिकम ये कहना है, क्या हेतु देंगे? अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व, दो हेतु देंगे, अब क्या देंगे? आत्मज्योति अभौतिकम अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व, क्यों? अंतस्थ इसलिए बोलना पड़ा परमाणु आदि में व्यभिचार न हो जाए, और अतीन्द्रिय इंद्रियों में व्यभिचार न हो जाए, ये इसके लिए दो हेतु देते हैं। इसके लिए आत्मज्योति अभौतिकम अंतस्तत्वात अदृश्यत्वात, एक अभौतिकत्व आत्मज्योति को अभौतिक सिद्ध करने के लिए हेतुर्द्वयम, दो हेतु हैं यहां। क्या हेतु है? अंतस्तत्व हेतु भी है, अदृश्यत्व हेतु भी है, अतीन्द्रियत्व हेतु का अंतस्तत्वात अतीन्द्रियत्वाख्यम, दो हेतु होते हैं। हाँ, माने आत्मज्योति को अभौतिक सिद्ध करने के लिए यही होते हैं। आत्मज्योतिषो विवक्षित, आत्मज्योति में दो हेतु विवक्षित है, अंतस्तत्व हेतु अभौतिकत्व सिद्ध करने के लिए अंतस्तत्व हेतु और अतीन्द्रियत्व हेतु विवक्षित है आत्मज्योति में। चक्षुराधीर अनेकांत में तो उत्तम अनुभव है, पूर्वादि का तो नहीं, चक्षुरादि के द्वारा व्यभिचार होगा, अंतस्थ नहीं है चक्षुरादि, अतीन्द्रिय नहीं है वहां पर, अतीन्द्रिय तो बैठा है चक्षुरादि में, आत्मज्योति अभौतिक नहीं कहा, माने अभौतिक का अभाव है वहां, चक्षुरादि इंद्र में अभौतिकत्व का अभाव है, और अतीन्द्रिय तो बैठा हुआ है, ये पूर्वादि ने कहा था। इस उत्तम अनुवादित यही कहा, यच्चापि कहा, तुमने जो व्यभिचार दिखाया ना इंद्रियों में, यच्चापि अक्षैर अनेकांतम हेतु और अभितो बुरा, जो हमारे हेतु है अतीन्द्रिय हेतु, उसको तुमने इंद्रियों में व्यभिचार दिखाया था, माने अभौतिक तो सिद्ध करने के लिए अतीन्द्रिय हेतु जो दिखाया गया था, इंद्रियों में व्यभिचार दिखाया था तुमने, वो भी ये कहा। तच्चापि असत्वया वाणी, वो जो व्यभिचार जो तुमने कहा इंद्रियों में, वो भी तुमने असत कहा, मिथ्या कहा, झूठा ही कहा, धर्मित्व न पड़ेगा, इंद्रिय तो धर्म में आ जाते हैं, किम ज्योति एवं पुरुष पूछते समय में पुरुष शब्द से इंद्रिय से शरीर लिया हुआ है, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं न तावत अंतस्तत्व साध्य, जब आत्मज्योति को अंतस्तत्व सिद्ध करने में साध्य, चक्षुरादिवीर अतीन्द्रियत्व अनेकांतम, चक्षुरादि के द्वारा तो अतीन्द्रिय हेतु अनेकांतिक नहीं होता, चक्षुरादि के साथ आत्मा अंतस्थम अतीन्द्रियवात, ऐसा बोलना है। चक्षुरादि क्या होते हैं? बहिष्ठ है, अंतस्थ नहीं है, व्यभिचार नहीं होता। किम ज्योति अयम पुरुष इत्यत्र, किम ज्योति अयम पुरुष करके जो पूछा गया इस वाक्य में, पुरुष शब्द देना कार्यक्रम संघातम गृहित, पुरुष शब्द के द्वारा शरीर इंद्रिय दोनों गृहित है ग्रहण करके, आत्मज्योति सत तद अंत तो पुरुष शब्द के द्वारा दोनों लेने के बाद आत्मज्योति को उसके भीतर कहा गया है, अंतस्थ कहा गया है, पुरुष शब्द से इंद्रिय भी लाया है आत्मज्योति, तो सेन्द्रिय से देह से धर्मित्व ना, धर्म यानी पक्ष, अनुमान में जो धर्म मैंने पक्ष होता है जिसमें साध्य रखना है, तो इंद्रिय सहित शरीर वह पक्ष है अनुमान में, तदंतस्तत्व रूप विशिष्ट साध्य कोटि, अंतस्थ रूप जो विशिष्ट जो साध्य है साध्य कोटि में प्रविष्ट है, अतीन्द्रियत्व हेतु अंतस्तत्व विशिष्ट अतीन्द्रिय है, कैसा है वो अंतस्तत्व विशिष्ट अतीन्द्रियत्व हेतु है, अंतत्व शरीर के भीतर जो अंतस्त्व है तद विशिष्ट जो ये होगा अतीन्द्रियत्व है, साध्य कोटि निविष्टत्व है ना, साध्य कोटि में अंतस्तत्व विशेष रूप से रखा गया, शरीर से अतिरिक्त किया तो इंद्रिय से अतिरिक्त हुआ है वो, इष्टत्वादि इष्ट होने का तच्च कहा, तच्चादि असत्व या वाणी इत्यादि कहा। ठीक है, साध्य कोटि निवेश भी माने इसको साध्य के एक देश में निवेश कर दिया, इंद्रियों को भी पक्ष के एक देश में है निवेश भी। साध्यवत्व बिना हेतु सत्व, जहां साध्य न हो वहां हेतु हो, यह विचार तो हो ही जाएगा। ये कहते हैं साध्यवत्व में हेतु सत्व कथम न विरुद्धता, विरोध क्यों नहीं होगा? तो कहा कथम न विरुद्धता इत्यादि कहने बात बोलते हैं। एक नहीं कहा, नहीं एक देश साध्य से दृष्टम तत्व है कल्प दिया, साध्य के जो पक्ष है ना उसका एक देश, इंद्रियों में व्यभिचार दिखा रहे हो, इंद्रिय शरीर के साथ गृहित है वहां, किम ज्योति पुरुष है पुरुष के साथ इंद्रिय गृहित है, एक देश जो होता है साध्य का व्यभिचार स्थल नहीं होता, पक्ष का एक देश साध्य का व्यभिचार स्थल नहीं होता। ये कहा साध्य के देशो न व्यभिचार उदाहरण, साध्य का जो एक देश है पक्ष में एक देश है वह व्यभिचार का उदाहरण नहीं होगा। तस्य पक्ष निप्त निक्षिप्त, वो तो एक देश जो होता है पक्ष में निक्षिप्त है पड़ा हुआ है, विपक्षत्व तो अनुपत्ति विपक्ष नहीं हो पाएगा, क्यों? व्यभिचार दिखाने के लिए विपक्ष में जाना पड़ेगा, हेतु रखना होगा, इंद्रिय में व्यभिचार नहीं दिखा पाएगा, क्यों? पक्ष कोटि में है वो। ठीक है, अनुपत्य न तो अतीन्द्रिय परमाणु दो, अब वो बोलेगा चलो इंद्रियों बने तो परमाणु में अव्याप्ति हो जाएगी, वो अतीन्द्रिय है, आपने कहा था आपका ज्योति अंतस्तम अतीन्द्रियत्व, तो अतीन्द्रिय है वो भी, परमाणु अतीन्द्रिय है, अंतस्थ में बहिष्ठ है वो, व्यभिचार हो ही गया। ये कहते हैं न तो अतीन्द्रिय परमाणादो अनंतस्थे, वो अंतस्थ नहीं है अनंतस्थ है, परमाणु बाहर है उसमें व्यभिचार हो गए, विरुद्धता विरोध हो जो इतना कहने के बाद सिद्धांत का न कहा, मतलब साध्य न च करके कहा था, न च अतीन्द्रिय में नकार है, फिर विरोध तो जैसे तैसे आ गए, इंद्रियों में नहीं है अतीन्द्रिय कहने पर भी फिर भी वो तो पक्ष के एक देश में हो गए, परमाणु तो पक्ष से बाहर है पूर्वादि का कहना है, माने शरीर और इंद्रिय से अतिरिक्त है और वहां पर अतीन्द्रियत्व हेतु बैठा हुआ है, साध्य नहीं वहां, अभौतिकत्व तो नहीं है। ये कहा तो सिद्धांत का ऐसा नहीं कहना, ज्योतिष्टो ने हेतु और विशेषणा, ज्योतिष्टो भी लगा दिया, परमाणु स्वयं ज्योति नहीं है, स्वयं ज्योति है कौन? हमारे हेतु आत्मज्योति स्वयं स्वयं ज्योतिष तो है, वो ज्योतिष तो नहीं है परमाणु, ये प्रकाशक है वो प्रकाशक नहीं है, हेतु का विशेषण लगा देंगे। ज्योतिष अंतस्थत्वात् अतीन्द्रियत्वात् बोलते हैं, ज्योति रूप से अंतस्थ है वो, इसलिए वह अब नहीं जाएगा, ज्योति रूप से अंतस्थ का वहां अभाव नहीं मिलेगा। यदवा अथवा आत्मज्योतिष अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व हेतु ध्यान, आत्मज्योति को सिद्ध करने के लिए दो हेतु दिया, अभौतिकम अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व, ये दो के द्वारा अभौतिकत्व साध्य, जब अभौतिकत्व सिद्ध हो गया आत्मज्योति में, भौतिक नहीं है अभौतिक, क्यों? अंतस्थ होने के कारण, अतीन्द्रिय होने के कारण अभौतिकत्व साध्य में, चक्षुरादिशु अनेकांत्यम, चक्षुरादि में जो अनेकांत बोला था अतीन्द्रिय होने के कारण, यदि तथा भी न अंतस्तत्व अनेकांतम, फिर भी वो अंतस्तत्व नहीं वहां, किसमें? चक्षुराज में भी अनेकांत नहीं है, क्यों? वो बहिष्ठ है वो। ये कहा तच्च कहा, ये कहा तच्चाप असत्व या अभाणी इत्यादि करके उसी को कहा, अनुग्राही अंतस्तत्व ही हेतु, अनुग्राही अंतस्तत्व हेतु है, अनुग्राह्य का अंतस्थ कैसा है? षष्ठी समास करना, अनुग्राह्य जो शरीर उसका अंतस्थ, उसके भीतर यह हेतु है, केवल अंतस्थ तो हेतु नहीं है, अनुग्राह्य का अंतस्थ अंतस्तत्व तो हेतु होता है। तथा चक्षुरादि अनुग्राह्यत्व तो धर्म है, और चक्षुरादि तो अनुग्राह्य कोटि में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं? अनुग्राह्य का अंतस्थ नहीं हो चक्षुरादि धर्मित्व है ना, स्वीकार आते ऐसा होने से तो अंतस्तत्वाभावात, क्योंकि इसलिए चक्षुरादि में अंतस्थत्व नहीं रहा, क्यों? धर्मी कोटि में आ गए वो, माने किसके अंतस्तत्व? अनुग्राह्य का अंतस्तत्व, अनुग्राह्य शरीर इंद्रिय उसके अंतस्थ हेतु बना दिया, और अनुग्राह्य के अंतस्थ चक्षुरादि नहीं है, अनुग्राह्य कोटि में है, इसलिए न तत्र व्यभिचार है, उसको कोई व्यभिचार नहीं कहा, धर्मित्व ने परिग्रहात चक्षुरादि में जो व्यभिचार देगा वो तो पक्ष में है वो, क्यों? अंतस्तत्व हेतु का क्या विशेषण है? अनुग्राह्य अंतस्तत्व होगा, क्या होगा? अनुग्राह्य शरीर इंद्रिया आदि है उसके अंतस्थ, ऐसा करने से इंद्रियों पर विचार नहीं होगा। कथम अनुग्राह्य तो धर्मित्व है ना, चक्षुरादि ग्रहण, चक्षुरादि को अनुग्राह्य धर्मी रूप से कैसे लेना, शंका आ गई। ग्रहण पुरुष से तथात्व श्रुते, अनुग्राह्य पुरुष को ही कहा, किम ज्योति अयम पुरुषा करके इंद्रियों का नाम लिया क्या होगा, नहीं लिया, पुरुष का नाम आया है धर्मी रूप से, किम ज्योति अयम पुरुषा, इंद्र का नाम तो आया पुरुष माने शरीर, तो इंद्रिय कैसे वहां अनुग्राह्य कोटि में आएंगे, धर्मी कोटि में आएंगे अनुमान में, पूर्वादि की शंका है। कथम अनुग्राह्य तो धर्मित्व चक्षुरादि ग्रहण, कैसे ग्रहण होगा चक्षुरादि का, पुरुष से तथा तो श्रुदेव किम ज्योति अयम पुरुष, पुरुष शब्द सुनाई पड़ा है, इतिहास संज्ञा पूर्वादि शंका करे चार बार कहते हैं सेन्द्रिय से कहा, सेन्द्रिय से देह से पुरुषोक्त्या परिग्रह, पुरुष शब्द के द्वारा वहां दोनों लिया गया है, इंद्रिय सहित शरीर को लिया गया है, विशिष्टादि इंद्रियत्व हेतु विचारम दर्शयती है, विशिष्ट जो अतिद्रियत्व के विशिष्ट अंतत्व तो विशिष्ट अतिद्रियत्व हेतु में व्यविचार का खंडन करते हैं, कहा नहीं, कहा नहीं, एक देश साध्य से दृष्टान तत्व कल्पते, पक्ष का जो एक देश होता है साध्य के लिए दृष्टांत नहीं बनता, व्यविचार दिखाने के लिए दृष्टांत नहीं बनता, एक कार्यकरण संघातार वैलक्षण साध्य, कार्यकरण संघात से विलक्षणता सिद्ध कर रहा है, आत्मज्योति कार्यकरण संघातार विलक्षणम, ये साध्य बनाने में कहते साध्य, तद एक देश चक्षु, वो कार्यकरण संघात के एक देश है चक्षु, क्या है संघात एक देश है, उसे विलक्षण हमारी सिद्ध करना चाह रहे हैं हम, तो चक्षुर चक्षुर आदि जो इंद्रिया है न व्यविचार उदाहरण, व्यविचार उदाहरण नहीं, वो पक्ष के एक देश है, कौन है वो, क्योंकि केवल शरीर पक्ष नहीं है, इंद्रिय सहित है, पक्ष के देश है, नहीं पक्ष से विपक्षता यदि उगता, यही है पक्ष कभी विपक्ष नहीं हो सकता, विपक्ष साध्याभाव जहां वो विपक्ष होता है, जहां साध्य जहां रहता है उसको पक्ष कहते हैं, तो पक्ष में विलक्षण सिद्ध करना हमको, आत्मज्योति को विलक्षण सिद्ध करना वह इंद्रिय सहित है, यदि व्यभिचार नहीं दिखा सकते, कहा न तो संघात एक देश तद अंतस्तत्व आस्था तुम, कहते फिर भी इंद्रिय अंतस्तत्व है, संघात के भीतर तो है, तो अंतस्तत्व हेतु जो आपने दिया वहां बैठा हुआ है, कहा इंद्रियों में, वो भीतर है, वो भी शरीर के भीतर है, और साध्य वहां नहीं, विलक्षण तो नहीं है संघात से विलक्षण, ऐसा फिर भी विचार होगा, पूर्वादि कहते सिद्धांत कहते नहीं, न तो संघात एक देश, संघात का जो एक देश है कौन, चक्षुरादि इंद्रियां, तद अंतस्तत्व आस्था तुम सको, उसको शरीर संघात के भीतर कहना बनता नहीं, उसका जो संघात का एक देश होगा शरीर संघात के भीतर ऐसा कहना बनता नहीं, उसका ऐसे स्थापना करना से संभव नहीं, और अतिद्रियत्व और अतिद्रिय हेतु के द्वारा जो व्यभिचार है वह अग्राह्यत्व से विवक्षित्व, माने इंद्रिय के द्वारा अग्राह्य होते हुए, इंद्रिय से अग्राह्य होता हुआ अतिद्रिय है, ऐसा ग्रहण होगा, अतिद्रिय शब्द के द्वारा क्या अग्राह्य होना है, आत्मा अग्राह्य है, इंद्रिया ग्राह्य है, सही है, ग्राह्य तो विवक्षित्वाद न विरुद्धता यदि भाव कहा, यदा अथवा दूसरे प्रकार से अर्थ है, न अंतस्तत्व साध्य अतिद्रियत्व अक्षेषु अनेकांतम, माने अंतस्तत्व साध्य करते समय में अतिद्रियत्व हेतु जो होगा वो आत्मा अंतस्तम अतिद्रियत्वात, इसमें इंद्रियों में व्यभिचार नहीं होता, तेषाम ग्राह्य धर्मित्व ना, वो तो ग्राह्य है, आत्मा ग्राहक है, ग्राह्य धर्मित्व ना, ग्राह्य धर्मी माने पक्ष होने से इष्टत्व, ऐसा इष्ट होने से अग्राह्यत्व से अतिद्रियत्व देते हैं, अग्राह्य है अतिद्रिय माने अग्राह्य को लेना चाहिए, आत्मा अग्राह्य है, इंद्रिया ग्राह्य है, धर्मित्व परिग्रहात इत्यादि बोला, कुतस तेषाम ग्राह्यत्व, इंद्रियों कैसे किसे कैसे ग्रहण होंगे, ग्राह्य कैसे आया, तो कहा अरे बाबा पुरुष शब्द के द्वारा इंद्रिय से किया हुआ है, सेन्द्रियस्य देहस्य पुरुषत्व परिग्रहात, एक पुरुषो ही प्रकाश्यत्व न, ये शरीर प्रकाश्य होता है, प्रकाशक नहीं होता, क्या नहीं होता, प्रकाश्य है, तो ये प्रकाश्य है तो इंद्रिया भी प्रकाश्य होगी, क्या होगी, इसके अभिन्न है वो, साथ में है वो, क्योंकि पुरुष शब्द के द्वारा इंद्रिय सहित लिया हुआ है, जो पुरुष प्रकाश्य है तो निर्विवाद है, तो इंद्रिय भी प्रकाश्य में आएंगे, प्रकाशक नहीं हो सकते, ग्राह्य होगा, पुरुष ही प्रकाश्यत्व न प्रकृत, ये प्रकाश है, किम ज्योति है पुरुष करके इसको कौन प्रकाश करेगा, पुरुष को पूछा जा रहा है, ये पुरुष का शरीर को कौन प्रकाश करेगा, क्योंकि क्रिया जो होती है प्रकाश के बिना नहीं होती, इसकी क्रिया पे कौन प्रकाश करे, ये तो पूछा गया है ना। पुरुषो ही प्रकाशित प्रकृत तद अंतर्भूत आने अक्षादि, और शरीर के साथ ही ये इंद्रिया उसे पुरुष शब्द के अंतर्भूत है, उसी में है इंद्रिया सब, तथा उसी प्रकार वो प्रकाश्य होंगे। इसलिए तन्न हेतु विरुद्ध, इसलिए प्रकाश्य है प्रकाशक नहीं है, इसलिए उसमें विरोध नहीं होता। तथा नहीं इत्यादि कह दिया है, नहीं एक अध्यक्ष दृष्टान तत्व कल्पते ही कहा था। प्रत्येक ज्योतिर अभौतिकम इति पक्ष, एतेन अभौतिकत्वे साध्ये, आत्मज्योति को अभौतिक कहा, आत्मज्योति अभौतिकम अंतस्तत्वात् अतीन्द्रियत्वात्, यही तो हेतु है। अभौतिकत्व साध्ये भी, अभौतिक साध्य होने पर भी अतीन्द्रियत्वस्य विरुद्धता उद्धृता, अतीन्द्रियत्व का विरोध तो पूर्वादि ने कहा था चक्षुरादि में, उसका उद्धार हो गया। यत्तु तस्मिन् साध्ये, माने वही जो अभौतिकत्व साध्य में अंतस्तत्व विरुद्धम, अंतस्तत्व का विरोध दिखाया परमाणु आदि में, उसका भी तत्रह कहा, नहीं कहा, नहीं एक देश साध्य से दृष्टांत तत्व कल्पते कहा था। माने साध्य का पक्ष का एक देश, साध्य का दृष्टांत विचार दिखाने के लिए दृष्टांत नहीं होता, ये कहा। प्रत्येक ज्योतिर अभौतिकम इति पक्ष, ये पक्ष यही है, प्रत्येक ज्योति माने आत्मज्योति, अभौतिक है भौतिक नहीं, ये पक्ष है। साध्य शब्दार्थ, साध्य शब्द का अर्थ यहां यही कहा, नहीं एक देश साध्य से माने साध्य शब्द का अर्थ यही है अभौतिकम। तस्य अंतस्तत्व एक देश, अंतस्तत्व उसका एक देश है। तदि कार्यकरण संघात, कार्यकरण साक्षित्व, कार्यकरण संघात के साक्षी और रूप से तत्प्रत्यत्व, कार्यकरण संघात का प्रत्यक स्वरूप है आत्मा। न तादृश हेतु अक्षेषु व्यविचार, व्यविचार उदाहरण योग्य, उस प्रकार का जो हेतु है अंतस्तत्व होता हुआ, साक्षी रूप होता हुआ हेतु, इंद्रियों में व्यभिचार उदाहरण के लिए योग्य नहीं है। तेषां तत्साक्षित्व भावात्, माने इंद्रियों में ना उसके उसके साक्षित्व नहीं है, देहादि का साक्षित्व नहीं है, ये कह दिया। आगे कहते हैं इधर, यद पुनर्विशेष अनुपमा भाव सामान्य सिद्ध साध्यता इति अनुमान दूषण अभिप्रेत्य, सामान्य तो दृष्ट सिद्ध इत्यादि उत्तम तद्दूष इति। चार्वाक का कहना है हम तो अनुमान को मानते रहे, इसलिए नहीं मानते, आप अनुमान के द्वारा विशेष सिद्ध करना चाहते हैं, ये सामान्य सिद्ध करना चाहते हैं, जहां अनुमानवादी आप हो, हम तो नहीं है। चार बार का कहना है वो तो, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण वाले ही हैं, तो क्या क्या सिद्ध करना आप है? यदि विशेष कहेंगे, पर्वत में विशेष बनने की सिद्ध करनी है, क्या है पर्वतो बनवान दुबात में विशेष अग्नि की सिद्धि करनी हो तो दृष्टांत कहां देना है? मानस में वो बननी है क्या? बन्नी विशेष सिद्ध करना है तो दृष्टांत में बननी नहीं है, अनुमान हो नहीं सकता। और सामान्य बन्नी सिद्ध करना हो, सारे के सारे करना हो, फिर उसके लिए भी ऐसा ही है, माने कहां दृष्टांत देंगे, सबके सब पक्ष ही हो गए वहां। इसलिए अनुमान प्रमाण है ही नहीं, चार वाक्य ही बोलता है। अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते, साध्य विशेष को या साध्य सामान्य को? सकल बन्नी सिद्ध करना चाहते हैं पर्वत में, अथवा एक बन्नी को सिद्ध करना चाहते हैं? एक बन्नी सिद्ध करना हो तो मानस में वो बन्नी है ही नहीं, पर्वतीय बन्नी मानस में नहीं है, वो तो वही है, मानस में अभाव है, दृष्टांत है साध्य है ही नहीं, तो साध्य का अभाव हेतु बैठा हुआ मिलेगा तो दोष आ जाएगा, सभी विचार दोष आ जाएगा। और सामान्य बन्नी सिद्ध करना संभव है? सारा बन्नी सिद्ध कर पाएंगे आप? सारा बन्नी देखा है क्या आपने? तो व्याप्ति में जब नहीं देखा तो कैसे सिद्ध करोगे? सामान्य सिद्ध साध्यता, सकल बन्नी सिद्ध करना संभव ही नहीं है, उसको हम मानते हैं बन्नी है करके मानते हैं हम, तो संभव नहीं है। प्रत्यक्ष जहां दिखाई पड़ता है बन्नी है पता हमको, उसको क्या सिद्ध करोगे आप? यही उनका कहना यही है, यही यद पुनर्विशेष अनुगमाभाव सामान्य सिद्ध साधता। विशेष का होता अनुगम नहीं, पर्वतीय बन्नी का मानस में नहीं होता, मानस बन्नी का पर्वत में नहीं होना, चालन्या के द्वारा सारे बन्नी का अभाव हो जाएगा। ये छन्नी होती है ना, आटा छानते हैं जिसमें, छानते हैं छानते छानते सब समाप्त, कोई इधर से गिरते हैं कोई उधर से गिरते, सब समाप्त हो जाते हैं, इस बन्नी का अभाव वहां, उस बन्नी का अभाव वहां, सारे बन्नी का अभाव हो जाएगा। विशेष बन्नी विशेष सिद्ध करना हो तो, और सामान्य सिद्ध करना हो, हम कहीं ना कहीं बन्नी को मान बैठे, प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा है जहां वो मान बैठे हैं, किंतु पर्वत में बन्नी हम नहीं मानते। क्यों? वहां दिखता नहीं है बन्नी, हम मानते हैं धूम और बन्नी देखता है, दिखा हमने कहा देखा है, मानस में हम मानते हैं उसको, प्रत्यक्ष में दिखा है, सिद्ध साध्य है। जिसको हम पहले से सिद्ध मान बैठे उसको सिद्ध करने के लिए हम मान कर रहे हो, सामान्य सिद्ध साध्यता, ये पूर्वाद ने कहा था। और टिप्पणी में पूरा करते हैं, अनुमा भंग पंगे इसमें निमग्ना बाधि दंती न, ये चार बार न, अनुमान रूपी अनुमान भंग होने पर कीचड़ में गिर गए सब ये बाधि रूपी हाथी, हमारे साथ विरोध करने वाले जितने हाथी है सब कीचड़ में डूब गए। अनुमा भंग पंगे इसमें कहा, कीचड़ है वो अनुमान भंग होने पर, जो कीचड़ है अनुमान भंग होने पर कीचड़ में निमग्ना बाधी दंती ना, जो बाधी रूपी हाथी है, हम तो प्रतिवादी हैं, बाधी रूपी जो दंती हाथी है सब डूब गए, कीचड़ में पड़ गए सब, हनुमान सिद्ध नहीं कर सकते, कीचड़ में पड़ गए, ऐसा कहा है चार बार यही कहते हैं। यद पुनर्विशेष नवा भाव सामान्य सिद्ध साधता यदि अनुमान दूषण अभिवृत्य, अनुमान का दूषण को स्वीकार करके पूर्वादी ने कहा था अनुमान प्रमाण है ही नहीं, सामान्य तो दृष्ट से इत्यादि उत्तम, सामान्य तो दृष्ट से अनुमान से अप्रमाणम कहा था सामान्य, हाँ ठीक है मैं वही है। अच्छा टिप्पणी देखेंगे पहले, तद दूसरे दिखाना चाहते बोले ठीक है थोड़ा देखें। यद पुनर् विशेष नुगमा भाव सामान्य सिद्ध साध्यता यदि अनुमान दूसरों प्रति, अनुमान में दोष को स्वीकार करके, किसने अनुमान में दोष है चार बार में स्वीकार कर, सामान्य तो दृष्टस्य था इत्यादि कहा था, सामान्य तो दृष्टस्य भाष्य में कहा था इत्यादि जो कहा था वो जो 992 पृष्ठ में कहा था अप्रमाणम कहा था, वो अनुमान प्रमाण नहीं है करके बोला था, तब दूषित सिद्धांत उसको दूषित करते हैं आप, नहीं अनुमान प्रमाण है, यदि अनुमान प्रमाण को नहीं मानेगा कोई तो भोजन के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी। सायंकाल भोजन के लिए जो तैयारी करता है कौन वहां प्रवर्तक होता है, प्रातकालीन जो भोजन है किया था सामान्य दृष्टि अनुमान यदि नहीं मानता हो तो भोजन आदि में प्रवृत्ति, खान पान आदि में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी अनुमान प्रमाण न मानने पर। प्रातकालीन भोजन किया ठीक है, सायंकाल क्यों प्रवृत्ति होती है भोजन बनाने के लिए, प्रातकाल की जो व्याप्ति देखा है भोजन बनाने से तृप्ति होती है देखा था, वही व्याप्ति को लेकर के भोजन बनाता है शाम को, अनुमान से बनाना है वहां भोजन, शाम के भोजन ने तृप्ति किया क्या उसको, अभी बना ही नहीं भोजन किंतु भोजन बनाने लग जाता है, प्रातकालीन भोजन व्याप्ति देखा है वहां, अनुमान से तृप्ति, अनुमान तृप्ति का साधन है क्या, भोजन तृप्ति का साधन है ये पता लग गया था उसको, तभी सायंकाल के लिए भोजन में प्रवृत्ति होती है, नहीं तो भोजन किया ही नहीं क्यों प्रवृत्ति होगी उसकी। अनुमान प्रमाण न मानने पर खान पान आदि में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, अन्यत्र क्या चलेगा, ये सिद्धांत कहना है वह कहा था, उसी को लेकर बोलना चाहते हैं। विशेष अनुमा भाव नवगिटी बने ना, अनुमा भाव सामान्य सिद्ध साध्यता ये जो बोला उसके अगली कड़ी है, अनुमा भंग पंगेशन निमग्ना बाजी दंती ना, अनुमान अनुमान माने अनुमान, अनुमान भंग होने पर सारे के सारे बाजी उसी कीचड़ में डूब गए, जो अनुमान मानने वाले जितने बाजी थे ना चार बार छोड़कर सब कीचड़ में पड़ गए, अनुमान डूबी कीचड़ में पड़ गए, अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे अनुमान माने विशेष का सिद्ध करना है कि सामान्य सिद्ध करना है, पर्वत में बनी सिद्ध करना चाहते हो, विशेष बनी की सिद्ध करना है तो दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्यों पर्वतीय बनी पर्वत में हिमानस में तो है ही नहीं, यत्र यत्र बनी तत्र तो यत्र हेतु धूम तत्र बनी नहीं पाओगे, देखा नहीं पाओगे, क्यों विशेष बनी तो यही है, कहां है मानस में ही नहीं, दृष्टांत बनेगा ही नहीं, कैसे सिद्ध करोगे, यथा मानस में बोल नहीं पाओगे, विशेष नुगम अभाव अनुगम नहीं मिलेगा, सामान्य सिद्ध साधक का यही कहना है। नवगीत पर कहा विशेष अनुमा इति, यही है ना उनका कारिका है, उनके कारिका के माध्यम से हो विशेष अनुमा इति, पर्वतीय आदि बन्नी विशेष, पर्वत बन्नी सिद्ध करना हो अथवा कहीं अन्यत्र करना हो कहीं भी करना हो, पर्वतीय आदि जो बन्नी के विशेष में साध्य बन्नी विशेष साध्य होता हो तो महानसे तदभावात्, पर्वतीय वन्य महानस में नहीं है उसका अभाव होने से, दृष्टांत है साध्य विकलता, दृष्टांत उसी को देना था, किसको? मानस को। वहां साध्याभाव हो जाएगा, किसका साध्य क्या है आपका? पर्वतीय बननी है तो मानस में हाइट है वो तो दृष्ट, और हेतु आप मानस में बैठा हुआ है, धूम हेतु है वहां, वो बननी नहीं, मानस में बननी होने पर ही वो बननी नहीं है, कौन बननी है? पर्वतीय बननी का अभाव है और हेतु है धूम है, तो साध्याभाव वृत्ति हो गया। हेतु मारे साध्य विशेष सिद्ध करना चाहते हो तो जो ही तो होगा, नहीं तो सामान्य साध्य या विशेष साध्य सिद्ध करना होगा तुमने, यही कह रहा है चार बार। बन्नी मात्र सामान्य साध्य नहीं, सकल बन्नी की सिद्ध करना है तो दृष्टांत फल बन जाएगा महानस, धूम को लेकर के सारे बन्नी, सर्वे पर्वता बन्नी बनता है ऐसा बोलेंगे, सारे बन्नी ऐसे सिद्ध करना चाहेगा अनुमान में। तो कहते हैं बन्नी सामान्य साध्य, बन्नी मात्र साध्य मान्य पर तस्य क्वापि सिद्धता, कहीं ना कहीं तो सिद्ध ही है, हम प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है बन्नी, तो मान से बनी सिद्ध कहीं भी सिद्ध है तो उसको तुम अनुमान के द्वारा हमें समझाना चाहते हो, हम मान बैठे बनी है प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा है तो उसको अनुमान करने की आवश्यकता ही नहीं, सिद्ध साध्यता कहा था। क्वापि सिद्धता, कहीं ना कहीं सिद्ध है बन्नी, बनी सामान्य सिद्ध करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं तो सिद्ध ही है बन्नी, सिद्ध साध्यता, सिद्ध साधन दोष लग जाए, कौन सा दोष? माने जो पहले से सिद्ध है उसको सिद्धि करना अनुमान के द्वारा दोष है, तथा से आश्रय असिद्धि, उस स्थिति में क्या होगा? बन्नी मात्र के आश्रय की असिद्धि होगी, दोष आ जाएगा, पक्ष हेतु अभाव हो जाएगा, तथा न अनुमानम मानम विधि भाव, इसलिए अनुमान प्रमाण है ही नहीं, केवल प्रत्यक्ष मात्र एक ही प्रमाण है, चार बार यही बोलता है, एक ही प्रमाणवादी है वो, जो प्रत्यक्ष होता है वही प्रमाण है। आगे दस की टिप्पणी में कहा, ये कहां कहा था पूर्वाजी ने, कहां कहा था? 992 पृष्ठ भाष्य में कहा था, सामान्य अनुमान में अप्रमाण है, सामान्य दृष्ट अनुमान अप्रमाण है करके कहा था, ये कहना है, उसका खंडन करते हैं सिद्धांत यहां। यह क्रोड़ पत्र भी है एक, इसमें यद पुनर्विशेष में विशेषे नुगमाभाव सामान्य सिद्ध साध्यता इत्यादि दोष दुष्टत्वात् न च नोमिति प्रमः, यही उनका एक कहना है। विशेषे अनुगमाभाव, साध्य विशेष ही सिद्ध करना चाहते हो उस स्थान में तो क्या होगा? अनुगम का अभाव होगा, सारे बन्नी वहां नहीं मिल रहा, सारे स्थान में वो बन्नी नहीं है, जहां दृष्टांत देने जाओगे उसका अभाव मिल जाएगा, विशेष बन्नी सिद्ध करना चाहते हो तो, जहां दृष्टांत देना है जैसे पर्वतों बने वहां धुमात बोल दिया, महानस को दृष्टांत देना चाहते हो, हम पूछते हैं कौन सी बन्नी सिद्ध करना चाहते हो? विशेष बन्नी, क्यों? पर्वतीय बन्नी तो पर्वत में है ना, तो विशेष बन्नी है तो महानस में है क्या? वो नहीं है, और धूम बैठा हुआ है, साध्य अभाव वृत्ति हो गया हेतु में, विशेष अभाव सामान्य सिद्ध, यदि पर्वत में एक जगह कहीं बन्नी सामान्य सिद्ध करना चाहते हो तो क्या होगा? कहीं कहीं बन्नी हम मान बैठे हैं, सिद्ध साधन दोष, पहले जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण से मान बैठे हैं उसको तो अनुमान से सिद्ध करना चाहते हो, इत्यादि दोष दुष्टत्व, इत्यादि दोष से दूषित होने के कारण अनुमान जो है ना, नच नो अनुमिति प्रमाण, इसलिए अनुमिति को हम प्रमाण नहीं, न माने अस्मागम न अनुमिति प्रमाण, हम चार वाक्य के यहां अनुमिति प्रमाण नहीं है, अनुमिति प्रमाण ज्ञान नहीं है हमारे यहां, तो माने अस्मागम मते अनुमिति प्रमाण न, अनुमिति प्रमाण अनुमिति ज्ञान नहीं है हमारे यहां, अनुमान के द्वारा होने वाले अनुमिति ज्ञान नहीं है, ठीक है इसकी। किंच अनुमान प्रामाण्य उपेत होते हैं, पूर्व में जो कहा था पूर्वादि ने जो बोला था क्या बोला था? सामान्य दृष्टि अनुमान में प्रमाण नहीं है कहा था, अनुमान को स्वीकार करके कहा था, क्या मान करके? हमारे तुष्य दुर्जन ये मानने सामने वाले मानने वाले थे इसलिए माना था, हम असल मानते ही नहीं अनुमान प्रमाण को, ठीक है। किंच अनुमान प्रमाण उपेत, अब तक तो पूर्वादि ने जो बोला था सामान्य दृष्टि अनुमान में अप्रमाण करके कहा, जो अनुमान में प्रमाण स्वीकार करके कहा था, वस्तु तस्तु न तनुमान, वास्तव में अनुमान प्रमाण है ही नहीं, तब मैंने अनुमान न प्रमाण, अनुमान प्रमाण है ही नहीं, विशेष अभाव सामान्य सिद्ध साध्यता इत्यादि दोष दुष्टत्वात् ननो नूमिति प्रमाण इत्यादि कहा, ये कहा। देखो विशेष बनने की सिद्ध करना चाहते हो तुम अनुमान के द्वारा, पर्वतीय बने तो क्या होगा? पर्वत नितंब वर्तिनी, पर्वत के थोड़ा निचले रहने वाली जो अग्नि है, पर्वत नितंब वर्तिनी बन्नी विशेषे, पर्वत के थोड़ा नीचे भाग में रहने वाली जो बन्नी विशेष है, बन्नी विशेष पर्वतीय बन्नी है, अन्य बन्नी नहीं वहां विशेष है, साध्य यदि वो बन्नी सिद्ध करना चाहते हो पर्वतो बन्नीमान बोल के क्या सिद्ध करना चाहते हो, विशेष बन्नी की सिद्ध करना चाहते हो, कहां बन्नी की सिद्ध करना, पर्वत में, तो पर्वतीय बन्नी होगी। अच्छा साध्य महानसे तदभावाद, पर्वतीय बन्नी का महानस अभाव है, और दृष्टांत कहां देना था तुमने, महानस को देना था, साध्य अभाव का अधिकरण हो गया, पर्वतीय बन्नी का अभाव का अधिकरण है, और धूम बैठा हुआ साध्य अभाव वृत्ति हो गया महानस तदभाव, दृष्टांत से साध्य विकलता, जो दृष्टांत महानस है वह साध्य अभाव है, वहां जिस दृष्टांत के बल पर पर्वत में साध्य की सिद्धि करनी थी, दृष्टांत में साध्य ने पर बन्नी मात्र साध्य, पर सारे बन्नी की सिद्ध करना चाहते हो तो बन्नी मात्र साध्य हो, संपूर्ण बन्नी सिद्ध करना हो स्थिति में तस्य क्वापि सिद्धतया, वो बन्नी मात्र कहीं ना कहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध ही है, फिर उसी को तुम सिद्ध करोगे अनुमान से, इसलिए सिद्ध साधन दोष है यहां पर, सिद्ध साध्यत्वात् आश्रय सिद्धि माने हेतु का आश्रय नहीं है, आश्रय सिद्ध दोष पक्ष हेतु अभाव, पक्ष मिलेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं प्रमाण होना है, जहां सिद्ध करना हो वहां हेतु नहीं मिलेगा, कहां सिद्ध करना चाहते, बन्नी मात्र साध्य है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है, सिद्ध साधन हो गया तो हेतु को रख नहीं पाओगे, आश्रय सिद्ध दोष लग जाएगा। कहा आगे कहते हैं, और फिर जैसे बन्नी विशेष सामान्य है उसी प्रकार धूम विशेष के द्वारा बन्नी की सिद्ध करना चाहते हो, धूम सामान्य के द्वारा बन्नी की सिद्ध करना चाहते हो, वही दोष, फिर दूसरा दोष हेतु, कैसा हेतु लेते हो, पर्वतीय धूम के द्वारा माने पर्वतीय बन्नी सिद्ध करना चाहते हो, तो मानस में वो धूम आई क्या, तो फिर क्या होगा, दृष्टांत हेतु नहीं मिलेगा, यदि पर्वतीय धूम के द्वारा पर्वत में बनी, पर्वतीय धूम तो पर्वत में है, तो मानस में पर्वतीय धूम आई क्या, यत्र यत्र धूम तत्र बनी यथा मानस बोल पाओगे, आपत्ति आएगी, ये कहना चाहते हैं धूम विशेष हेतु, हेतु में भी विशेष लगाओगे, धूम विशेष के द्वारा बन्नी की सिद्धि करनी है, क्या सिद्धि करनी है, तो द्वारा बन्नी की सिद्धि करनी हो तो साधन वैकल्यम, माने दृष्टांत में साधन का अभाव हो जाएगा, साधन माने हेतु, हेतु का अभाव कहां, मानस में, मानस को दृष्टांत देना होगा, पर्वतीय धूम आई क्या, नहीं है, तो उसको लेकर के तुम सिद्ध करोगे पर्वत में बनी को, जो दृष्टांत में हेतु नहीं है ऐसे अनुमान के द्वारा पर्वत में बनी सिद्धि होगी, नहीं हो सकती, ये कहा, असिद्धि दोष लग जाएगा, पक्ष में हेतु अभाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही है, तो व्याप्ति नहीं दिखा सके, इतना दोष दुष्टत्वाद, ऐसे दोष से दुष्ट होने के कारण न अनुमानम मानम माने प्रमाणम, अनुमान प्रमाण नहीं है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, चार वाक का कहना है, अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता, अथवा मान लो जो अग्नि और धूम की जो व्याप्ति मानते हो, संबंध मानते हो, ये दो व्यक्ति का संबंध है या जाति का संबंध है या जाति विशिष्ट व्यक्ति का संबंध है, अथवा बन्नी व्याप्तित्व धूम व्याप्तित्व का संबंध है, क्या कौन सा संबंध होता है, जो व्याप्ति जो बोलते हैं ना, व्याप्ति माने संबंध, हेतु और साध्य के संबंध को व्याप्ति कहते हैं, सहचार नियम व्याप्ति, यही तो है ना, साध्य को क्या अंतिम निष्कर्ष क्या था, साध्य अभाव अवृत्तित्व, साध्य के अभाव के अधिकरण में हेतु को न होना, बन्नी अभाव के अधिकरण में धूम नहीं रहता, इसलिए धूम और बन्नी में संबंध है, व्याप्ति है, बांधते हैं, यही तो होता है। आगे पूछता है चार बाग और पूछता है, क्या अनुमान प्रमाण को, किसको लेकर के तुमने व्याप्ति मान करके अनुमान प्रमाण किया, क्यों, अनुमान में व्याप्ति चाहिए पहले, यदि साध्य साधन का संबंध जिसको पता नहीं है उस स्थिति में कहीं अनुमान नहीं कर सकता, क्यों, एक संबंधी ज्ञान हो अपर संबंधी स्मारक होता है अनुमान, धूम को देख करके अग्नि का अनुमान करना होगा, और धूम और अग्नि का सहचार जिसने देखा ही न हो जीवन में, तो पर्वत में धूम को देख करके अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता, सहचार होता है, तो किसका सहचार मानते हो, और पूछता है, जो अनुमानवादी हो ना तुम लोग, चार बात कह रहा है, व्यक्ति और वह व्यक्ति का संबंध, धूम और बन्नी का संबंध, अथवा व्यक्ति और वह व्याप्ति, व्याप्ति माने संबंध, धूम और बन्नी जो व्यक्ति है उसका संबंध, अथवा जाति और वह, अथवा धूमत्व बन्नीत्व का संबंध, किसका, जाति का, धूम में रहेगा धूमत्व बन्नी में बन्नीत्व, अथवा तदाक्रांत विशेष और वह, अथवा जाति विशिष्ट व्यक्ति का, धूमत्व जाति विशिष्ट धूम, बन्नीत्व विशेष जाति, जाति विशिष्ट बन्नी, इनका विशेष का, अथवा धूमवत्व बन्नीमत्व, अथवा धूमवत्व बन्निमत्त हो, पर्वतो बन्निमान धूमवत्वात्, धूमवत्व बन्निमत्त होने से। नाद्य पहला तो होने से था, पहला क्या व्यक्ति का संबंध, धूम और बन्नी का संबंध कहोगे, व्याप्ति कहोगे, तो सर्व उपसंहार असिद्धे, एक के द्वारा अन्य का नहीं होगा ना, सारे के सारे धूम और अग्नि को ग्रहण हो पाएगा क्या, धरती में जितने भी होंगे धूम और अग्नि का अधिकरण सारा होगा क्या, तत्त धूम तत्त बन्नी सारा ग्रहण होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, सर्वोपसंहार सिद्धि, व्यक्ति का संबंध मान नहीं सकते, धूम व्यक्ति बन्नी व्यक्ति, वो व्यक्ति के सब में वहां एकत्रित होना संभव नहीं, सारे धूम और सारे बन्नी संभव नहीं है, तो कैसे इसको लेकर के कैसे आप अनुमान सिद्ध करोगे। न द्वितीय द्वितीय नहीं हो सकता, जाति के संबंध नहीं, धूमत्व जाति कहां रहेगी और बन्नी तो जाति, दोनों का संबंध है धूमत्व बन्नी का, तो संबंध है, गोत्व और मनुष्यत्व का संबंध होता है क्या, मनुष्य तो मनुष्य में, गो तो गो में, कहां से संबंध होगा, जाति का संबंध व्याप्ति होना संभव नहीं, व्यक्ति का भी नहीं, व्यक्ति में क्या सारे व्यक्ति वहां एकत्रित होना संभव नहीं है, यत्र यत्र धूम तत्र बनी कैसे बोलोगे, तो बोल पाओगे, जहां जहां धूम है वहां बनी कैसे तो करोगे, नहीं कर सकते। तुमने एक दो जगह में देखा है इसके लिए बोलने लग गए, एक दो जगह पे देखा है तुमने धूम बन्नी का सहचार, इसलिए बोले, सारे जगहों में सहचार है या नहीं है देखा है तुमने, नहीं, इसलिए अनुमिति प्रमाण है ही नहीं, अनुमान प्रमाण नहीं, यही है, और जाति के भी नहीं, क्यों, स्वरूप भेदात, स्वरूप भेद है, धूमत्व का स्वरूप अलग है, बन्नीत्व का स्वरूप अलग है, दोनों का संबंध होना संभव ही नहीं है, गोत्व और महिष्यत्व का जैसे संबंध नहीं होता, और धर्मी भेदात, दोनों जातियों का धर्मी भी अलग अलग है, धूमत्व का धर्मी क्या है, धूम, और बन्नीत्व का धर्म है बन्नी, धर्म भिन्न भिन्न है, एक तो स्वरूप भिन्न है दोनों का, जाति में धूमत्व जाति बन्नीत्व जाति भिन्न है, दूसरा उनके धर्म जहां वो जाति रहेगी, धूमत्व धूम में है बन्नीत्व बन्नी, सहचार होना संभव नहीं। न तृतीय उक्त दोषात्, तृतीय क्या है, जाति विशिष्ट व्यक्ति का, यही दोष है, जाति विशिष्ट व्यक्ति का लेने पर, वो पूर्व में जो दोष दिया था, जैसे पर्वतीय बन्नी पर्वत में है, महानस में नहीं, अथवा धूम ये है, वही सारा उपसंहार होना संभव नहीं कहा था प्रथम पर्याय में, वैसे दोष आ जाएगा, सारे धूम और बन्नी का कैसे जाति विशिष्ट धूम, सारे धूमत्व तो विशिष्ट जाति वाला धूम, और सारे बन्नी तो विशिष्ट बन्नी बन्नी, इनका उपसंहार एक जगह एकत्रित कहां होंगे, जहां देखो जहां जहां धूम है वहां वहां बन्नी, कैसे बोलोगे, तो धूमत्व विशिष्ट जहां जहां है और बन्नीत्व विशिष्ट वहां वहां है, कैसे बोल पाओगे, सारा देखा है क्या तुमने, तो देखे बिना कैसे संबंध बता रहे हो धूम और बन्नी का, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी बोलते हो, एक दो जगह में देखा होगा तुमने, अंदाज में लगा दिया तुमने, ये अनुमान प्रमाण नहीं होता, सारे धूम सारे बन्नी का अधिकरण देखा गया तुमने, फिर कैसे अनुमान करोगे, कोई दोष लग जाना है। अच्छा, न चतुर्थ, चतुर्थ यही है, धूमवत्व बन्नीवत्व कहते हैं, पर्वतो धूमवान, तो धूमवान बोलेंगे तो धर्म आएगा, धूमवत्व आएगा, पर्वतो बन्नीवान, बन्नीवत्व धर्म होगा वहां, ठीक है, और धूम धूमवत्वाद बोलते हैं तो धूमवत्व वहां हेतु होगा, इस तो धूमवत्व बन्नीवत्व ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, न चतुर्थ औपाधि का धर्म से, देखो धूम बोलो धूमवत्व बोलो एक होता है, धूमवान पर्वत है, क्या है वो, और धूमवान में पर्वत में क्या रहेगा, धूमवत्व रहेगा, मतु के आगे जो त्व या तल प्रत्यय लगता हो, मतु के प्रकृति का ज्ञान कराता है, पर्वतो बन्निवान धूमवत्व बोलते हैं ना, तो मतु के आगे अगर त्व लग गया बन्निवत्व बोलेंगे, बन्निवत्व का अर्थ बन्नी होता है, क्या होता है, बन्नी होता है, क्यों, मतु है बन्नी के आगे, उसके आगे त्व लगा हुआ होता है, तो उसका प्रकृति का बोध करेगा, तो ये बन्नी के औपाधिक, बन्नीत्व के औपाधिक धर्म है बन्नीवत्व, ज्यादा बोला गया यही कहना है, औपाधिक धर्म से बन्नीवत्व धूमवत्व जो सहचार बोलते हो ना, वह औपाधिक धर्म है, स्वरूप अतिरिक्त से अनिर्पणा, स्वरूप कर्ण क्या है, बन्नी और धूम स्वरूप है उनका, बन्नी और धूम स्वरूप होता है उनमें, बन्नीवत्व धूमवत्व जो औपाधिक धर्म है, इसलिए निरूपण धर्म अनिरूपणात् इति आदि शब्दार्थ, आदि शब्द से लेना, त्वादि ने यादि यादि इत्यादि इति आदि शब्दार्थ ऐसा है, आदि शब्द से लेना है एक आदि आदि करके दिया था उसने इत्यादि दोष दुष्टत्वाद करके कहा था, इत्यादि में आदि का यह अर्थ ही बता दिया यह है। इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं करके चार भाग ने बोला, इसी को यहां खंडन करना है सिद्धांत में, ये कहना है। यद पुनर्विशेष अनुमान भाव सामान्य सिद्ध साध्यता यदि अनुमान दोषम अभिवृत्य, अनुमान में दोष स्वीकार करके पूर्वादि ने कहा था सामान्य तो दृष्टस्य इत्यादि उत्तम, पूर्वादि ने कहा था सामान्य तो दृष्टस्य अनुमान से अप्रमाणम ऐसा बोला था, सामान्य दृष्ट अनुमान अप्रमाण है कहा था, तब दूषयति सिद्धांति उसको दूषित कर दिया। भाष्य में कहा सामान्य तो दृष्टस्य अनुमान से अप्रमाण सती, सामान्य देखा गया जो अनुमान है उसको यदि अप्रमाण मानोगे तो क्या होगा, पान भोजन आदि सर्व व्यवहार लोप प्रसंग, भोजन पानी आदि कोई व्यवहार नहीं हो पाएगा। जल क्यों पीता है व्यक्ति, पहले पिया था उससे तृप्ति हुई थी, उसको व्याप्ति बनाएगा, हाँ जल पीने से तृप्ति होती, ज्ञान है उसको, तब अब इसकी प्रवृत्ति होगी पीने के लिए, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होती है। इस पर भोजन, भोजन की तैयारी करता है, भोजन के लिए क्यों तैयार होना, क्यों करना, भोजन किया क्या, किया नहीं, फिर उसके लिए प्रवृत्ति क्यों होती है, पूर्व में जो भोजन किया था उसे तृप्ति हुई थी, वो व्याप्ति है वहां, यत्र यत्र भोजन तत्र तृप्ति, जब जब भोजन होता है तब तक तृप्ति होती है, देखा है उसने, अनुभव किया है, जैसे पूर्व भोजन तो सायंकाल के लिए फिर प्रवृत्ति होती है भोजन के लिए। तो सामान्य दृष्टि जो अनुमान है, सामान्य अतीन्द्रिय जो अनुमान है, भविष्य के भोजन देखा नहीं, खाया नहीं, अतीन्द्रिय है वस्तु, वो भोजन अतीन्द्रिय होता है सायंकालीन भोजन, किंतु कैसे होती है, सामान्य देखा गया वहां, देखा गया है पूर्व में भोजन करने से तृप्ति होती है, देखा था इसलिए प्रवृत्ति होती है। सामान्य अतीन्द्रिय साध्य होगा, जैसे रूपादि का जो ज्ञान होता है, रूपादि के ज्ञान के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान होता है, अतीन्द्रिय है इंद्रिय, अतीन्द्रिय है अतीन्द्रिय विषय का ज्ञान होता है किसके द्वारा, ऐसे ज्ञान के द्वारा क्या अतीन्द्रिय सामान्य दृष्टि ही होता है, ये छह नंबर के पढ़े में बोला हुआ है। सामान्य दृष्टि नित्य अतीन्द्रियार्थ अनुमापक से, नित्य जो अतीन्द्रिय का अनुमापक जो हेतु होगा ना, जो हेतु हमेशा अतीन्द्रिय होता हो, ऐसे पदार्थ का जो अनुमापक होगा हेतु रूपादि ज्ञान से, जैसे रूपादि के ज्ञान हो गया नील पीतादि रूप का ज्ञान होने से इंद्रिय का अनुमान से सिद्ध हो जाता है, इंद्रिय अतीन्द्रिय है अनुमान से सिद्ध होता है। यदि इंद्रिय न होती रूपादि का ज्ञान नहीं होता, रूपादि का ज्ञान हो रहा है इसका मतलब इंद्रिय है, यह सिद्ध होता है, यही है सामान्य दृष्ट अनुमान। सामान्य दृष्ट से अनुमान से अप्रमाण सती, उसको अप्रमाण मानने पर, चार बार का अप्रमाण मान रहा है अनुमान को ऐसा मानने पर, पान भोजन आदि सर्व व्यवहार कोई व्यवहार नहीं होगा, आगामी व्यवहार कोई होने पाए, पूर्व व्यवहार को दृष्टांत बना करके आगामी व्यवहार करता है व्यक्ति, आगामी व्यवहार अदृष्ट है, यदि अनुमान को अनुमानने पर आगामी कोई व्यवहार कर नहीं पाएगा। पान भोजन आदि सात की टिप्पणी में कहा विशेषतो दृष्ट से अनुमान से अप्रमाणित दोष महा, दोनों के लिए बोलते हैं, विशेष देखा गया अनुमान, जैसे विशेष देखा भोजन करने से तृप्ति हुई थी, सचार विशेष देखा था प्रातः काल, विशेषतो दृष्ट से अनुमान से अप्रमाणित सती दोष महा, अप्रमाण माने पर दोष का सिद्धांत है, पान भोजन आदि इत्यादि कहा, पान भोजन आदि विशेष दृष्ट था, पहले देखा हुआ है अनुभव किया, उसके द्वारा आगामी अनुमान करता है। यथवा अथवा अन्य व्यतिरिक्त अनुमान में भी सामान्य दृष्टम, कोई लोग बोलते हैं अन्य व्यतिरिक्त जो जैसे धूम हेतु है, अन्य दृष्टांत भी मिलता है व्यतिरिक्त दृष्टांत भी मिलता है, यत्र यत्र धूम तत्र तो बनी यथा महानसम, यत्र बनी नाथी तत्र धूम भी नाथी यथा हरदा महाहरदा, दोनों दृष्टांत है उसका, तो इसको भी सामान्य दृष्टम थे, इसको भी सामान्य दृष्टि कहा जाता था, तद अप्रमाण दोषम बदलती है, उसके अप्राम उसका अप्रमाण मानने पर दोष कहते हैं, कहा दोष बताते हैं, कहा भाष्य में आगे है सत अनिष्ट, पान भोजन आदि का लोप और व्यवहार लोप होना अनिष्ट है, व्यवहार नहीं कर पाएगा अनुमान के बिना, सत अनिष्ट स माने पान भोजन आदि व्यवहार अनिष्ट, अनुमान को अनुमानने पर अनिष्ट होगा, व्यवहार को अनुमानना अनिष्ट होगा, व्यवहार करना होता है अनुमान के बिना व्यवहार नहीं कर सकता। किसान आज बीज छिड़कता है खेत में, क्या फल मिला हुआ है क्या, न खा करके क्यों छिड़क रहा है, अनुमान करता है गत वर्ष हमने बीज छिड़का था फल मिला था, अब के बार भी मिलेगा, यही तो होगा, अनुमान से सिद्ध करता है, अनुमान को अनुमान से थोड़ी काम चलेगा, सिद्धांत ये बोल रहे हैं। पान भोजनादिशु ही चित्त प्रवाह आदि निवृत्ति में उपलब्ध, भोजन पानी करने पीने से खाने से चित्त प्रवाह की निवृत्ति का अनुभव करने वाला जो व्यक्ति होगा ना, वही आगे खान पान के लिए तैयार करता है, ये कहते हैं। पान भोजनादिशु, पान पीना है भोजन आदि में, चित्त प्रवाह निवृत्ति निवृत्ति में उपलब्ध, छुरा और पिपासा के निवृत्ति को प्राप्त कर किया हुआ जो व्यक्ति है उसी का तत्सामान्य, उसी को साध्य से बना करके प्रातकाल भोजन किया पानी पिया जिसे तृप्ति हुई, छुदा और पिपासा की निवृत्ति हुई ऐसा माना हुआ है, उसी के सादृश्य से पान भोजनादि उपादान, आगे भी भोजन पानी ग्रहण करता है व्यक्ति, उपादान मान ग्रहण करता है, उपादानम दृश्यमानम लोके ऐसा देखा जाता है लोक में, लोके न प्राप्त देखी गई क्रिया है ये प्राप्त नहीं हो पाएगी अनुमान न मानने पर। पहले जो पान भोजनादि तृप्ति का अनुभव किया हुआ व्यक्ति है आगे फिर भोजन पानी के लिए प्रयास नहीं करेगा, लोक में देखा जा रही देखी जा रही क्रिया, ये क्रिया भी होने पाएगी लोक में कि कौन ये पान भोजनादि के लिए जो आगे तैयारी करना है वो व्यवहार नहीं हो पाएगा, ये क्रिया नहीं हो पाती है, क्यों अनुमान प्रमाण जमाने पर नहीं हो सकती है, कहा न प्राप्त न घटते ये भी नहीं घट पाएगा। दृश्यंते ही उपलब्ध भोजन, देखा जाता है जिसको भोजन मिल गया है, उपलब्ध भोजन ऐसा जिनको भोजन मिल चुका है, सामान्यतः पुनः फिर उसी को व्याप्ति बना करके संबंध दिखा करके सामान्य रूप से पुनः पान भोजनांतर क्षेत्रवासी निवृत्तम अनुमिन्वन, फिर आगे भी भोजन पान करेंगे तो क्षेत्रवासा की निवृत्ति होगी ऐसा अनुमान करते हुए तादर्थ न प्रवर्तमान, हमारे भोजन पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रवृत्ति होती है लोगों को देखा जाता है, तो अनुमान को अनुमान से थोड़ी काम चलेगा, भोजन पानी भी नहीं कर पाएगा और कोई क्या क्रिया करेगा, भोजन पान आदि भी नहीं समाप्त हो जाएगी उसकी, अनुमान के बिना नहीं हो सकता वहां भी। दो नंबर के पद में कहा अनुमिन्वन्तो इति, अनुमान करते हुए आगे के लिए प्रवृत्ति करते हैं, पूर्व में जो भुक्त भोजन पानी है उसको व्याप्ति दिखाकर और व्याप्ति का स्मरण करते हुए आगे के लिए अनुमान करते हैं, आगे की का कैसे इमे पान भोजन, ये जो भोजन पानी है ना ये सामने है अभी भोजन पानी, त्रिक्षु निवर्तके त्रिषा और पिपा भोजन का क्षुदा और पिपासा का निवृत्ति करने वाले हैं दोनों भोजन पानी, पान भोजनत्वाद पान भोजन पानी वाला है वो होने से, पान भोजनाधिवत तत्पान भोजनाधिवत पूर्व में खाए हुए पान भोजन आदि के समान है, पूर्व में खाए हुआ पिया है और खाया है उसके समान है, क्यों पहले वालों ने क्षुत और पिपासा की निवृत्ति की थी, क्या की थी क्षुदा पिपासा निवृत्ति हुई थी पहले करने से, ये भी ऐसे ही है अभी जो यहां अभी वो खाने वाले हैं ऐसा मान करके प्रवृत्ति होती है, इति अनुमिन्वाना इस प्रकार से अनुमान करते हुए उनकी प्रवृत्ति होगी, यदि अनुमान को प्रमाण नहीं माने तो फिर प्रवृत्ति होगी ना भोजन पानी की और क्या व्यवहार होगा, भोजन पानी भी की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, यही सिद्धांत कहा। दृश्यंते ही उपलब्ध पान भोजन, देखा जाता है जिन्होंने प्राप्त किया है पान भोजन आदि सामान्यतः पुनः पान भोजनांतर ही सामान्य रूप से देखा गया वही सादृश्य को लेकर के पुनः पान भोजनांतर ही क्षित से निवृत्तम अनुमिन्वन, फिर पान भोजन अन्य आगे होने वाले पान भोजन आदि उनके साथ क्षित से निवृत्तम वो भी क्षित से निवृत्तम अनुमिन्वन अनुमान करते हुए तादर्थ है न प्रतमाना उसके द्वारा उसके भोजन के लिए प्रवृत्ति होती है देखे गए हैं, दृश्यंते करके पूर्व क्रिया है देखे जाते हैं कहा। अच्छा ठीक है तो ठीक है ठीक हो जाएगी, विशेषो दृष्ट से जो दृष्ट सामान्य दृष्ट तो भाष्य में है, सामान्य दृष्ट हो चाहे विशेष दृष्ट दोनों अनुमान को न मानने पर यही है पान भोजन आदि में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, भाष्य में तो सामान्य दृष्ट से बोला था विशेष दृष्टि सिंह को भी लेना कहा, विशेष दृष्ट से इत्यादि दृष्टव्यम दो प्रकार के अनुमान है, एक सामान्य दृष्ट है एक विशेष दृष्ट है, पर्वतो बन्यमान धूमाद विशेष दृष्ट है और सर्वे पर्वता बन्यमंत धूमवत्वात ये सामान्य दृष्ट अनुमान होते हैं, सारे पर्वत देखा नहीं बन्य भी नहीं देखा फिर अनुमान होता, जब जैसे पर्वत है धूम और बन्य का सहचार जितने पर्वत में धूम है उतने पर्वत में बन्य है विशेष दृष्ट हो जाता है सामान्य दृष्ट होता है, विशेष दृष्ट से दृष्ट प्रधान 11 और 12 में कहते हैं, 11 में विशेष दृष्ट प्रत्यक्ष योग्य अर्थ अनुमापक प्रत्यक्ष योग्य जो विषय है ना बन्नी आदि उसके अनुमान दिलाने वाला धूमादि द्विविधस्यापि धूमादि में दोनों ही है कहते हैं तस्य अप्रामाण्य सति धूमादि में दोनों प्रकार के प्रमाण न मानने पर क्या न मानने पर सामान्य विषय दोनों सार्वभाग नहीं मान रहा है न मानने पर एक आ दृष्ट से इत्यभि दृष्ट में कहा पान भोजन आदि भी नहीं हो पाएगी कहा एक आ बारह में कहा दृष्ट भाष्योक्त सामान्य तो दृष्ट से इत्यस्य उपलक्षण था भाष्य में जो सामान्य तो दृष्ट कहा उपलक्षण है मानी विशेष को भी लेना है विशेष दृष्ट को भी लेना एक आगे किमिति अनुमान अप्रामाण्य सर्वद्वार हानि चार बार पूछेगा अनुमान को प्रमाण न मानने पर व्यवहार की हानि कैसे होगी भोजन पानी आदि का लोभ कैसे होगा अनुमान को प्रमाण न मानने पर हम नहीं मानते हैं कैसे अभाव होगा ये चार बार कह रहा है तेरह की टिप्पणी है कथम यही है कथम किम माने कथम इति अनुमान अप्रामाण्य अप्रामाण्य सर्वव्यवहार हानि सारे व्यवहार का अभाव कैसे होगा अनुमान को अप्रमाण मानने पर यह शंका चार बार की ओर से तो कहा पान इत्यादि का पान भोजनादिशु ही क्षुत प्रवास आदि निवृत्ति में उपलब्ध होता भोजन पानी करने से क्षुत प्रवास की निवृत्ति के उपलब्ध किए हुए जो व्यक्ति होते हैं वही तत्सामान्य वही सादृश्य से जैसे खान पान करने से क्षुत प्रवास की निवृत्ति हुई उसी को सादृश्य बनाकर पान भोजनादि उपादान दृश्यमान लोग के प्राप्ति घट देगा पान भोजनादि के ग्रहण आगे के जो ग्रहण करना लोग घटता है देखा जाता है ये कहा ठीक है तत्सामान्य तत्सामान्य का क्या अर्थ है जाना भाष्य में तो तत्सामान्य बोल दिया पान भोजनादि भोजनत्वादि सादृश्य आदि यही तत्सामान्य का पान भोजन पानी करने से तृप्ति हुई थी क्षुत प्रवास से निवृत्ति हुई उसी को सादृश्य करके आगे भी करूंगा तो क्षुत प्रवास की निवृत्ति होगी सोच के काम करता है यदि पान भोजनादि उपादान दृश्यमान इति उत्तम विषय पान भोजनादि उपादान ग्रहण देखा गया पहले वाली को सादृश्य बना करके वर्तमान में प्रवृत्ति देखी गई ये कहा था उसको विस्तार करते हैं दृश्यंते ही करके दृश्यंते ही उपलब्ध पान भोजन लोग भी देखे जाते हैं ऐसे लोग जिसको भोजन पानी मिला हुआ है सामान्यतः उसी सादृश्य से जिसको मिल गया वही सादृश्य भोजन पानी करने से क्षेत्र प्रवास की निवृत्ति हुई आगे भी भोजन पानी करूंगा तो क्षेत्र प्रवास से निवृत्ति होगी करके प्रवृत्ति होती उनके देखा गया है ये कहना है तादर्थे न कहा था उसके लिए क्या है उसके लिए तो कहते हैं क्षेत्र प्रवास है निवृत्ति उपाय भोजनादि अर्थत्व क्षेत्र पिपास आदि की निवृत्ति के प्रयोजन वाला जो भोजन आदि है उसके लिए प्रवृत्ति होती है उनकी मैंने पूर्व में जो भोजन पानी किया था उसको सादृश्य बना करके आगे के लिए भोजन पानी के लिए प्रवृत्ति होती है अनुमान प्रमाण न माने से आगे वाला भोजन कैसे करेगा वो क्यों करेगा नहीं करता प्रयोजन के बिना नहीं करेगा तो प्रयोजन दिखता है तब करता है प्रयोजन क्या है पहले जो मैंने भोजन आदि किया क्षेत्र पिपास की निवृत्ति हुई तो आगे भी करूंगा तो निवृत्ति होगी करके प्रवृत्ति होती है नहीं तो नहीं होती है इसलिए अनुमान प्रमाण है चार वाक्य कहने से अनुमान को अप्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते कोई चार वाक्य को भी मानना पड़ेगा नहीं तो भोजन भी नहीं कर पाएगा वो अनुमान प्रमाण नहीं मानेगा तो ठीक है समय हो गया है यही रखते फिर करेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः।